kita ang napusaksak. Sikawan sa bali, tiin karik, aliuliwa. Dito'y lubog, ngayong ganat, tumpal to'y biyan. Ay, ayatin ka, ngayon sika, kanyak saan. Dardare, depen ka, ngayon di na sa pagpapanbiag ko di agani busana. Dintaen manjay katuday bulong na humay payapay sa buhay.